broni. Dzisiaj milicja użyła broni. Ciebieśmy stali, ciebie rzucali. Jarek Wiśniewski padł, na Czech ponieśli do świętej Ajską, naprzeciw linom, naprzeciw tankom. Chłopcy z Kosiowcy, pomścicie drucha. Jarek Wiśniewski padł, jeden zraniony, drugi zabity. Krwi się zachciało słupskim bandytom. To partia strzela do robotników. Jarek Wiśniewski padł, krwawy kociołek to kadry miasta. Przez niego giną dzieci niewiasty. Poczekaj w raju, my cię dostaniem. Jarek Wiśniewski padł, Stoczowcy Gdyni, Stoczowcy Gdańska. Idźcie do domu, skończona walka. Świat się dowiedział, nic nie powiedział. Jarek Wiśniewski padł. Nie patrzy matki, to nie radarko. Na Stoczu sztandar, z czarną kokardą. Za chleb i wolność, i nową Polskę. Jarek Wiśniewski padł. Stoczowcy Gdańska, idźcie do domu, skończona walka. Świat się dowiedział, nic nie powiedział. Jarek Wiśniewski padł, nie patrzy matki, to nie na darmo. Na Stoczu sztandar, z czarną kokardą. Za chleb i wolność, i nową Polskę. Jarek Wiśniewski padł. Yeah!